9. Kupując w ratach zyskujesz kod o wartości 167 zł na kolejne zakupy. Promocja ratalna na cały asortyment. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 8 w piątek, 10 października. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Amerykańskie wojsko ma monitorować przestrzeganie rozejmu w Strefie Gazy. Śledczy przesłuchają dziś marszałka Sejmu w sprawie jego wypowiedzi o zamachu stanu. Na coraz gorszą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży zwracają uwagę specjaliści. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Pierwszą fazę porozumienia o zawieszeniu broni z Hamasem zatwierdził rząd Izraela. Stany Zjednoczone wysyłają 200 żołnierzy, którzy będą wspierać realizację porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Żołnierze podlegający amerykańskiemu centralnemu dowództwu mają tworzyć w Izraelu cywilno-wojskowe centrum koordynacyjne. Poza monitorowaniem przestrzegania porozumienia ma ono zajmować się organizacją działań humanitarnych i zapewnieniem bezpieczeństwa. Amerykanie będą współpracować z żołnierzami z Egiptu, Kataru, Turcji oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według przedstawicieli Pentagonu amerykańscy żołnierze nie będą wchodzić do Strefy Gazy. Pierwsza grupa żołnierzy już dotarła do Izraela, a pozostali mają przybyć w weekend. Większość z nich to planiści wojskowi oraz specjaliści od logistyki i bezpieczeństwa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ta ustawa ma przełamać patową sytuację w sądownictwie i przywrócić prawo obywatela do niezależnego, bezstronnego sądu. Minister Sprawiedliwości przedstawił ustawę o statusie sędziów powołanych w latach 2018-2025. Projekt przywraca normalne funkcjonowanie sądów, mówił w Trójce Piotr Gąciarek ze Stowarzyszenia Justicja. Nie może być tak, że płacimy odszkodowania za to, że w Sądzie Najwyższym orzekają osoby, które nie mają prawa tam orzekać. Nie ma tak, że politycy sobie mogą wybrać swoich sędziów, swój KRS. Sądy są niezależne, sądy muszą być odseparowane od władzy politycznej. Sądy są właśnie tą władzą odrębną od władzy politycznej i tak samo równorzędną. Prawo w tej materii jest jasne, mówił z kolei poseł PiS Krzysztof Lipiec, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Nie wolno kwestionować przede wszystkim Krajowej Rady Sądownictwa, bo ona ma swoje umocowanie w ustawie. Ta ustawa obowiązuje do dnia dzisiejszego i wszystko na to wskazuje, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa będzie wybierana w ten sam sposób, bo nie wiem, czy rząd jest w stanie przedstawić projekt nowej ustawy. Projekt zakłada też likwidację skargi nadzwyczajnej oraz Izby Kontroli i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie o 8.13 senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Szymon Hołownia zostanie dziś przesłuchany przez prokuraturę. Chodzi o jego słowa o zamachu stanu, które padły na antenie Polsat News. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. Słowa o zamachu stanu padły na antenie Polsat News 25 lipca. Marszałek Hołownia powiedział, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i w ten sposób dokonał zamachu stanu. Pytany, kto składał mu te propozycje, mówił o ludziach, którym nie podobał się wynik wyborów prezydenckich. Dzień później w mediach społecznościowych wyjaśniał, że sformułowania zamach stanu użył nie w znaczeniu prawnym, ale politycznej diagnozy. Pełnomocnik Krajowej Rady Sądownictwa mecenas Bartosz Lewandowski złożył do prokuratury wniosek dowodowy o przesłuchanie marszałka Sejmu. Został on dołączony do postępowania dotyczącego zamachu stanu zainicjowanego zawiadomieniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Jak wynika z naszych informacji, przesłuchanie Szymona Hołowni może potrwać cały dzień. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Do dalszych prac komisji został skierowany projekt przyszłorocznego budżetu. Wczoraj posłowie przez 7 godzin debatowali głównie o deficycie, który maksymalnie ma wynieść prawie 272 miliardy złotych. Planowanie budżetu jest ogromnym wyzwaniem ze względu na znaczący wzrost wydatków, mówi Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Przede wszystkim na obronę narodową, ale również na szereg innych celów związanych choćby z utrzymaniem szeregu programów społecznych, które były wprowadzane w ostatnich latach, a jednocześnie rośnie również konieczność przekazywania coraz większych dotacji do Narodowego Funduszu Zdrowia po to, aby utrzymać dostępność świadczeń opieki zdrowotnej. Poprawki do ustawy budżetowej muszą zostać złożone do 24 października. Na coraz gorszą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży zwraca uwagę profesor Marcin Wojnar. Psychiatra z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podkreśla, że w sytuacjach kryzysowych młodzi ludzie powinni otrzymać pomoc jak najszybciej. Znacznie, znacznie szybciej niż w tej chwili jest to dostępne. Dziecko powinno otrzymać tą pomoc już, powinno otrzymać teraz, żeby zapobiec pewnym konsekwencjom, czy umożliwić wczesne leczenie, wczesną interwencję, pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, która zresztą powinna obejmować nie tylko dziecko, ale też też całą rodzinę. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Według WHO na świecie na różnego rodzaju zaburzenia cierpi blisko 800 milionów ludzi. Na koniec jeszcze informacja dla mieszkańców Warszawy. Z powodu awarii metro jeździ na skróconej trasie Kabaty plac Wilsona. Na tym odcinku uruchomiono komunikację zastępczą, czyli autobusy. Rzeczniczka metra poinformowała, że trwają prace nad przywróceniem wyłączonych stacji do ruchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 8 w studiu rozemocjonowany kwestią metra i nie tylko Krzysztof Łoniewski. Wsiadłem dzisiaj do metra przy placu Wilsona, więc wiem, o co chodzi. Te awarie. O co chodzi? Chodzi o to, że na Wilsonie startują dzisiaj pociągi. Aha. Ale teraz nie będziemy mówili o warszawskim metrze, chociaż tam pewnie tłuk jak diabli o tej godzinie, a o meczu naszych piłkarzy, którzy grali umownym drugim garniturem z Nową Zelandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie i wygrali 1-0. W kadrze debiutował zawodnik FC Sankt Pauli Arkadiusz Pyrka. Nowa Zelandia też ma swoją jakość. My wiadomo, że mieliśmy tych sytuacji trochę więcej, na pewno dużo lepszych. Mogliśmy wygrać to spotkanie trochę wyżej, ale na pewno musimy się cieszyć z tego, że wygraliśmy. Jesteśmy dobrze przygotowani do kolejnego bardzo ważnego spotkania z Litwą. A to spotkanie w najbliższą niedzielę, a Litwa grała wczoraj w kwalifikacjach mundialu i przegrała 1-2 z Finlandią. Malta uległa 0-4 Holandii. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale tenisowego tysięcznika WTA w Wuhan, nazywanym chińskim Chicago. 7-6, 6-4 pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic i dziś zagra z Włoszką Jasmine Paolini. Z Veszprem na Węgrzech w Lidze Mistrzów grali piłkarze Ręcznej Industrii Kielce. Przegrali 33-35, a była szansa na lepszy wynik, co słychać w poirytowanym głosie trenera Industrii Tałanta Dujszebajewa. Na pewno nie jesteśmy zadowoleni, na pewno mieliśmy możliwość na remis, biegaliśmy 5-3, na 2 chyba, oddaliśmy piłkę, no i w końcu musieliśmy ryzykować, żeby mieć czas, chociaż jeżeli bramkarz broni, na to, żeby mieć piłkę na ostatnie, no i tyle. Industria po wczorajszej porażce z Veszprem, szósta w grupowej tabeli. Wiceliderami w Mistrzostwach Świata w żeglarskiej olimpijskiej klasie 49ers są Mikołaj Staniul i Kuba Sztorch. Do wczorajszych wyścigów prowadzili, ale i tak żeglują świetnie. Oby tak do niedzieli. Wtedy zakończą się regaty u wybrzeży Cagliari na Sycylii. I na zakończenie porcja wyników, którą prosiłeś, Michale. I może zaczniemy od ekipy, którą wymieniła nasza słuchaczka. Zryw Bąków przegrał ostatnie spotkanie z LKS Kończyce małe 0-1. Nasz słuchacz wywołał takiego klasyka, czyli Izolator Boguchwała. Izolator wygrał z kolei na wyjeździe z Wisłokiem Wiśniowa, ale Izolator ma wyobraź sobie kobiecą ekipę, kobiecą drużynę i ona zremisowała z Targowianką Targowisko po 3. Centuria Chechło, co ty na to? Jak u nich? 2-2 z Orzełem Kwaśniów Górny. Grom Różaniec. Interesuje cię wynik takiej ekipy? 5-2 na wyjeździe wygrał Grom z Huczwą Tyszowce. Jeszcze Muszelka Ogardy. Muszelka Ogardy przegrała 1-5 z GKP Kłodawa. W latach 1978-1984 mieliśmy w mojej wiosce klub sportowy, który nazwaliśmy LZS Szmacianka, czyli Ludowy Zespół Sportowy Szmacianka. A skąd to się wzięło? Dostaliśmy od ówczesnych strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej plac do gry i zaczęliśmy ten plac porządkować i na tym placu znaleźliśmy kilkanaście starych roboczych ubrań, ciuchów, waciaków tak zwanych, etc., butów i stąd powstała ta nazwa. Szmacianka z Muszelką i Orzełem mogą spotkać się w jakichś mistrzostwach. A gdy chodzi o pogodę, masz pomysły, co się dziś wydarzy? No będzie pochmurno. I co poza tym? No temperatury tak od 12 do 15 stopni. No od 9 do 15, więc nieco trafiłeś. Tak, no i generalnie marnie. A, nad Małonościami? Ale nie będzie padać w Lubuskiem. Autopromocja. Trzecia godzina. Podsumowujemy tydzień, podsumowujemy go subiektywnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiem dobry wieczór. Mam nadzieję, że to będzie temat elektryzujący. Moim zdaniem to jeszcze za wcześnie, żeby to oceniać. To jest zwrot akcji, którego się nie spodziewałam. Ty grałeś syrenkę? On się odwrócił, spojrzał na mnie i zobaczyłem te jego oczy. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. 9,5 minuty po 8. My dzisiaj z Krzysztofem Eł, między innymi, będziemy w trzeciej godzinie komentować tydzień, który się kończy. Mhm. O czym, kolega? No, słuchaj, poruszymy bardzo ciekawy wątek, że Michał Probierz jest poważnym kandydatem na selekcjonera reprezentacji Kazachstanu. To chyba ukochany temat jest. Tak, też powiążemy go z literacką nagrodą Nobla. Michał Probierz podobno dużo czyta. Aha, czyli on będzie głównym bohaterem naszego spotkania, tak? Tak. Możesz teraz piosenkę zapowiedzieć. No znakomita, Nirwana. Z naszych czasów, z naszej młodości. Z naszych czasów. Kiedyś to były czasy, obecnie nie ma czasów, odnosząc się do wypowiedzi Krzyśka. Kiedyś tak byłem piękny i młody, byłem czynnym piłkarzem i pamiętam z czasów głębokiej poznańskiej na klasy, to była wiosna, któregoś tygodnia mieliśmy mecz przełożony na środek tygodnia, zwalniam się z pracy, koledzy podśmiechiwują się, bo wiedzą, że idę grać w piłkę, no to pochwal się, z kim dzisiaj grasz. A ja im mówię, no jedziemy na wyjazd i gramy z Borusją. A to był akurat dzień środa, Liga Mistrzów, wszyscy takie wielkie oczy, ale potem zrozumieli, że coś tu jest nie tak. Mówię, jedziemy grać z Borusją, Boruja Kościelna. Mhm. Dochodzi 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu, moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były minister sprawiedliwości. Witam pana. Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy radiowej Trójki. I słuchaczki, mam nadzieję. I również radiosłuchaczki. Przepraszam, posypuję głowę popiołem. Drogie panie, proszę uwagę, będę opowiadał ciekawe rzeczy, przygnieciony dociekliwymi pytaniami. Mam nadzieję. To na początek, wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przedstawił projekt ustawy, która ma naprawić sytuację w sądownictwie, problem z tak zwanymi neosędziami, czyli tymi, którzy zostali powołani po 2018 roku. I chciałam pana zapytać, czym ten projekt się różni od kwietniowego projektu Adama Bodnara, który zalega gdzieś tam w czeluściach rządowych szaf i nie został jeszcze uchwalony? Tym, z czego kompletnie nie rozumieją politycy PiS-u, że on jest jednak bardziej kompromisowy w takim sensie, że przedstawia cały pakiet różnych propozycji dla tych, no, którzy wystartowali w konkursach przed nielegalnie powołaną Krajową Radą Sądownictwa. Co mam na myśli? bo my wszyscy oczywiście w sposób szczególny zwracamy uwagę na te trzy grupy sędziów. Najliczniejsza to głównie młode osoby, które były referendarzami, asystentami, czy wykonywały takie obowiązki, których nikt statusu nie będzie kwestionował, czy asesorami. 1100 osób, tak, czyli absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ich z mocy prawa pan minister Żurek zostawia w systemie. W projekcie Adama Bodnara mieli przejść nową weryfikację przed już legalną Krajową Radą Sądownictwa. Druga grupa, która też pozostaje w systemie, bo była prawidłowo powołana do stanu sędziowskiego, to 1200 osób, też wyjątkowo liczna. Osób, które prawidłowo były powołane do sądu pierwszej instancji, głównie oczywiście sądu rejonowego, a miała awans przed wadliwie powołaną Krajową Radą Sądownictwa. Te osoby wracają do sądu, do którego były prawidłowo powołane, ale bardzo ważna informacja. Przez 2 lata mają delegację do tego sądu, gdzie nieprawidłowo awansowali, żeby skończyli sprawy, które prowadzili. No, obywatele nie mogą cierpieć z tego powodu, że PiS zdemolował wymiar sprawiedliwości. I ostatnia grupa. 350 osób w sądach powszechnych i 80 w sądzie najwyższym i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Te osoby z tych powołań oczywiście mocą przepisów ustawy te powołania zostaną wygaszone. Te osoby w sposób szczególny też w ogóle trafiały do zawodu, nie będąc bardzo często w ogóle sędziami, wykonując zawód radcy prawnego i adwokata. Ale no dobrze, panie, to kolejna różnica, gdzie ten kompromis? Tak. Nie, ja zapytam, gdzie jest różnica, bo Izba Odpowiedzialności Zawodowej zostaje w projekcie Bodnara. Musi być izba w przypadku osób, no wśród sędziów, jak to w grupie zawodowej, która liczy, mówię o etatyzacji, około 10 000 osób, no zdarzają się takie osoby, które też jakieś wykroczenie czy przestępstwo mogą popełnić. Czarnowce. Musi być oczywiście, czarne owce są w każdym środowisku, aczkolwiek nie tak, jak to próbował przedstawiać Prawo i Sprawiedliwość już nawet do tej haniebnej kampanii Nie Chcę Wracać, gdzie między innymi przywoływano przykład sędziego, który już nie żył w momencie prowadzenia tej kampanii. Odłóżmy te wstydliwe karty. To w tym konkretnym przypadku mówimy z mocy przepisów prawa. Oczywiście te powołania są wygaszone. Uwaga, nikt nie podważa żadnych wyroków wydanych przez dowolnego sędziego, nawet tego wadliwie powołanego. Gdzie ten kompromis? Cały pakiet propozycji i instrumentów, z których te osoby będą mogły skorzystać. Po pierwsze, każda z tych osób w grupie drugiej, w grupie trzeciej, głównie to oczywiście dotyczy grupy trzeciej, czyli tych osób, których stan sędziowski jest wygaszony. Po pierwsze, będzie mogła pozostać w sądownictwie na stanowisku referendarza sądowego. Po drugie, od każdej decyzji, bo każda decyzja jest indywidualna, z imienia i nazwiska wydana i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, będzie się mógł odwołać do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy będzie to rozpatrywał w kwalifikowanym składzie 5 sędziów. Więc mamy tryb odwoławczy, mamy możliwość pozostania w sądownictwie. Oczywiście jak ktoś będzie chciał, może ubiegać się o powrót do wykonywanego wcześniej zawodu prawniczego, adwokata, radcy prawnego. Trzecia okoliczność, nawet nie będzie musiał zgłaszać się ponownie do konkursu, bo z mocy ustawy on w tym konkursie startuje na to stanowisko, które zostanie wygaszone, niejako ta nieprawidłowa obsada, a może złożyć oświadczenie, że nie jest tym zainteresowany. Panie, czyli zmieniliśmy... Panie senatorze, dobrze, omówiliśmy szczegóły, likwidacja Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Pokazałem, żeby pokazać, że te ustawy oczywiście się zmieniły się w stosunku ale do... Ale nie zmieniło się to, że nowy prezydent Karol Nawrocki, czyli tak jak poprzedni prezydent, mówi, że nie podpisze żadnej ustawy, która kwestionuje status sędziów powołanych przez prezydenta. Po co ta ustawa? Zaraz. Zmieniła się jednak ogromna rzecz. Pan prezydent i jego otoczenie na pewno przyjmują fakty do wiadomości, a faktem jest, że my mamy do końca listopada moratorium w Trybunale Praw Człowieka na skargi, które wpływały z polskiej strony, że obywatelowi sprawę rozpoznawał sędzia nieprawidłowo powołany. Około 100 z takich skarg zostało już rozpatrzonych. Państwo polskie zapłaciło 5,5 miliona złotych. Prawie 1000 czeka na rozpoznanie. to jest około kolejnych 50 milionów złotych. PiS zdemolował wymiar sprawiedliwości. Obywatele zbyt długo czekają na rozpatrzenie ich sprawy przez sąd, a jeszcze to może być podważony ten wyrok później z uwagi na wadliwą obsadę. No to prezydent nie może być ślepy i głuchy na to, co się dzieje, że będziemy płacić ogromne pieniądze. No i druga okoliczność. Przecież jeżeli my nie pokażemy, że próbujemy to uporządkować, a PiS nie ma żadnej propozycji, PiS mówi, nic się nie stało. Mimo wyroków europejskich trybunałów polskich, połączonych i z Sądu Najwyższego, no to przecież może to skutkować ponownym wstrzymaniem nam środków europejskich, bo państwo polskie przyjęło na siebie zobowiązanie, że odbuduje wymiar sprawiedliwości w taki sposób, który daje gwarancję obywatelowi, że powołany sędzia jest niezawisły, że nie będzie się oglądał na polityków, tak, którzy go powołali. Czyli chodzi o pieniądze z KPO, bo rzeczywiście nie, jest tak, chodzi, jak pan mówi, że Komisja Europejska, sprawny, bezstronny Komisja wymiar Europejska sprawiedliwości. Poleciła Polsce w październiku uregulować tę sprawę, bo mogą zostać wstrzymane kolejne transze z KPO, Krajowego Planu Odbudowy, ale ta ustawa wymaga ustawy o KRS-ie, bo tam jest Krajowej Radzie pomysł. Sądownictwa, no ale nie ma jej, więc nawet jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to gdzie jest ta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, która ma tych sędziów wszystkich z tych grup, o których pan mówił, powoływać? Po pierwsze, minister Żurek zapowiedział, że ta druga oczywiście też za chwilę będzie przedstawiona, ale ja nawet pójdę krok dalej. A chwila to jest ile? Ja nie definiuję, no bo to musi zdefiniować oczywiście minister, ale ja ujawnię państwu plan, co by się stało, gdyby prezydent tą kolejną, no bo przypomnijmy, ustawę o KRS-ie my już raz uchwaliliśmy, tylko prezydent Andrzej Duda wyrzucił ją do kosza. My mamy ten scenariusz B. Mówię to po to także, żeby jednak zachęcić prezydenta do podpisywania tych ustaw. W przypadku Krajowej Rady Sądownictwa scenariuszem B jest, że jeżeli nie uda nam się zmienić ustawy, a co mówią wyroki polskich sądów i europejskich trybunałów, że proces nominacji sędziego ma dawać gwarancję, że ten, który jest nominowany, ci, którzy go wybierają, patrzą przez pryzmat jego umiejętności, wiedzy, fachowości, przymiotów moralnych, a będą patrzeć, jeżeli będą się kierować dobrem wymiaru sprawiedliwości, czyli będą reprezentować stan sędziowski, a nie polityków. No jak to zrobić, jeżeli nie drogą ustawową? Bardzo też dosyć prosty sposób. W przyszłym roku, dodajmy, kończy się tak jest, w przyszłym roku i to w pierwszym półroczu kończy się kadencja Krajowej Rady. Tych źle powołanych nominatów partyjno-politycznych, bo to nie są przedstawiciele sędziów, tylko przedstawiciele polityków, którzy ich wybrali. Jeżeli by się nie udało do tego czasu zmienić ustawy, minister sprawiedliwości swoim zarządzeniem w trybie wewnętrznym reguluje sprawę przejrzystych, transparentnych wyborów w polskich sądach. Sędziowie wybierają swoich 15 przedstawicieli. Oczywiście to jest procedura wewnętrzna, a Sejm niejako akceptuje ten wybór. Czyli on formalnie... To będzie kolejna awantura, on że formalnie, minister coś chce zrobić poza ustawowo. Za wszystko jest awantura. To bym powiedział warto, mimo czasami niepotrzebnych i głupich emocji, bo jak już słyszałem słowa o terrorze z ust przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, to się za głowę łapie, bo tam chyba nawet nikt nie zadaje sobie trudu, żeby definicję słowa terror przeczytać. Odkładam, że tu nie ma przemocy, pozbawiania życia czy groźby tego, a taka jest definicja słowa terror. Wybieramy w oparciu o wybory samego środowiska sędziowskiego. W przejrzystej procedurze minister Żurek już zapowiada, że we wszystkich tych sprawach będzie w dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi i Sejm ma potwierdzić nie swój polityczny wybór, bo tak jak w poprzednim wyborze szefowa, zresztą obecnie szefowa Krajowej Rady Sądownictwa to koleżanka, przyjaciółka Zbigniewa Ziobro z lat szkolnych, tylko wybiera tych najlepszych, którzy sami sędziowie wskazują, formalnie podejmując tą decyzję w oparciu o pisowską ustawę, ale de facto potwierdzając zasadę, która była przed zdemolowaniem wymiaru sprawiedliwości i która jest zapisana w Konstytucji, że w KRS-ie są przedstawiciele środowiska sędziowskiego. Trybunału Sprawiedliwości w stanie spoczynku, który wczoraj był gościem na konferencji, powiedział o wymiarze sprawiedliwości. To krajobraz po bitwie. Mamy do czynienia z ruinami, które grożą zawaleniem. Ale nic dodać, nic ująć. Takie osoby, przepraszam, jak Ziobro, Wójcik i Kaleta, to są niczym drony Szachit lub Gerbera. Niosły się zniszczenie wymiaru sprawiedliwości, ruiny i zgliszcza. Podpisuję się pod tymi słowami. Dzisiaj ma być w prokuraturze przesłuchany Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, w sprawie zamachu stanu w Polsce. Przypomnę, że Szymon Hołownia mówił, że był namawiany do zamachu stanu, czyli nie za przysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

PKO Banku Polskim. Masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Fajnie, ale zazwyczajnie. Musi być konkret. Słucham? Może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 30 września tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 31 października 2025 roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO, twój bank polski. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. Marzysz o nowym Volkswagenie? Przyjdź na dni otwarte od 14 do 18 października i sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj. Barbara, w Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Ostatnie dni przecen na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 55 cali QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. 8:30. W studiu Anna Kowalik-Brankati. Przedstawiony przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka projekt ustawy praworządnościowej różni się od tego przygotowanego wiosną przez poprzedniego szefa resortu Adama Bodnara. Mówił o tym w Bezuników w rozmowie politycznej w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Tym, z czego kompletnie nie rozumieją politycy PiS-u, że on jest jednak bardziej kompromisowy w takim sensie, że przedstawia cały pakiet różnych propozycji dla tych, no, którzy wystartowali w konkursach przed nielegalnie powołaną Krajową Radą Sądownictwa. Cała rozmowa do odsłuchania na stronie Trójki i w mediach społecznościowych. 12 osób rannych po nocnym ataku Rosjan na Kijów. Znaczna część miasta nie ma prądu. Władze zaznaczyły, że po strzale rakietowym i dronowym transport publiczny w Kijowie kursuje w ograniczonym zakresie. W kilku dzielnicach uszkodzone są budynki mieszkalne, a także obiekty infrastruktury cywilnej. 112 pełnometrażowych filmów fabularnych, ponad 50 krótkich metraży i dokumenty. Dziś rusza 41. Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W konkursie o Grand Prix powalczy 15 premierowych produkcji z całego świata. Filmem otwarcia będzie pierwszy zrealizowany w Stanach Zjednoczonych film Jana Komasy Rocznica. Pełny serwis Trójki o 9:00. Dość niesamowita się wydarzyła sytuacja. Postanowiłem sprawdzić, jaka jest pogoda, ile stopni w tych miejscach w Polsce, gdzie funkcjonują kluby o pięknych nazwach. No i proszę mi wierzyć lub nie, ale jest tak. W Cycowie 11, w Stolcu 11, w Wieczwni Kościelnej 11 i w Bąkowie 11. O co chodzi, że tak się zapytam, skoro prognoza na dziś przewiduje, że jednak będą różne temperatury w różnych miejscach. Od 9 w Zakopanem do 15 w Szczecinie. O, kto to do nas przyszedł? No tak, szkoła od 8:00. To zrobiło się, że tak powiem, gwarniuteńko. 8:32, audycja poranna w piątek. MGMT teraz na naszej antenie w sprawie dziwnych nazw klubów sportowych do 9:22 i 7 trójek. 22,7. Halo, halo. Swego czasu, nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale swego czasu w jednej z podzamojskich miejscowości funkcjonował parafialny klub sportowy Metanoia Lipsko. Dodajmy, że metanoia to przemiana. Czyli dzieciaki, to MGMT chyba się dobrze składa. Jak się starzeć bez godności? A mogę powiedzieć dzień dobry, cześć i czołem? Pytacie, skąd się wziąłem? Nazywam się Magda Grzebałkowska, a Ewa Winnicka nazywa się Ewa Winnicka. Cześć, Ewo. Tak, zaczęłyśmy naprawdę od takiego żartu, że tutaj słuchacze pospadali pewnie z miejsc, w których siedzą. Ktoś nas jeszcze nie wyłączył, to natychmiast wyłączył, więc mówimy w eter, bo mamy na sobie sweter. Ale ja dzisiaj jestem naprawdę w formie. Drodzy Państwo, jestem w formie, bo niosę wraz z Ewą pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Odpowiadamy Państwu na listy, na po prostu już nie wiem, no już któregoś dnia po prostu poprosimy, żebyście nie pisali tych listów do nas, bo na adres bezgodności@polskieradio.pl przychodzą no naprawdę tryliardy listów, a na hejty nie odpowiadamy, a na całą resztę odpowiadamy. Tak, tak. Dzisiaj wyciągałam Magdę spod takiego wielkiego pryzmy listów, e-maili, które przyszły. Tak, maile mnie strasznie przygnietli. Przyszedł list maile od... gilgają. Tak, bardzo. Przyszedł list od pani Anety. Nie mogę wytrzymać z moimi nastolatkami. Kocham moje dzieci, ale czasami chciałabym uciec, gdzie pieprz rośnie. Urodziły się, kiedy miałam już 30 lat. Może to dlatego. Oj, Aneto, nic pani nie rozumie. To, co pani czuje, jest naturalną sytuacją każdego rodzica. Mało tego, jesteśmy przekonane, że pani nie mówi nam całej prawdy. Każdy normalny rodzic nastolatka, prócz uczuć eskapistycznych. No a co to znaczy eskapistyczne? Eskapistyczne to jest taki dosyć skomplikowany wyraz i to oznacza, tak żebym mogła obrazowo powiedzieć, że chcesz pójść do kiosku ruchu po zapałki i nie wrócić, mimo tego, że nie ma już od kilkudziesięciu lat kiosków ruchu, a ty nie palisz. Więc oprócz tych uczuć eskapistycznych, które pani deklaruje, ma pani z pewnością rodzące się instynkty mordercze. Tak, potwierdzam. I tego już nie trzeba tłumaczyć. I fakt, że pani nastoletnie dzieci wciąż żyją, to oznacza, że jest w pani wciąż mnóstwo głęboko humanistycznych uczuć. Także proszę się nie przejmować, wszyscy to mamy. Pani chce uciec tam, gdzie pieprz, a ja tam, gdzie wanilia. Znowu świetny dowcip, ale... Jak się starzeć bez godności? Ale tak, proszę pani, to jest takie porozumienie dusz matczynych. Myślę, że ojczynych też. No prawda, a ja chciałam cię zapytać, bo ty też jesteś matką po 30. Czy ty wstrzymywałaś się tak długo, czy w ogóle myślałaś, że to jest, no wiesz, że taki masz plan? Żeby nie, być, mieć potem... że karierę robię, tak, tak, a potem dziecko. A potem będziesz miała 50 lat i nastoletnie dziecko. Nie. Ja miałam do 34 roku życia zdecydowaną niechęć do dzieci i w ogóle nie czułam się zachęcona, aż wtem zadzwonił budzik biologiczny, że chcę mieć dziecko. No i powiedziałam i się udało. Bardzo się cieszę, bo... A to się przez mówienie to dziecko tak, jakoś... Tak, mówiliśmy sobie, chcielibyśmy mieć dziecko i było to dziecko. U was nie? No nie, no my normalnie z kapusty mamy. A, okej. Okay, poczekaliśmy okay. na sezon kapuściany. Ale jestem nad morzem, wiesz to... Czy bociany ci przyniosły? Mi bociany przyniosły chyba. Myśmy mówili i bociany nam przyniosły, tak. I ja ci powiem, że największym szokiem związanym z dzieckiem w wieku 35 lat to był taki, że w szpitalu mi powiedziano, że jestem starą pierwiastką. Bardzo się obraziłam za słowo stara. No. Ja bym się obraziła za pierwiastka, no bo to też w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. No tak krowy się nazywa chyba, tak w ogóle. Pierwiastki to jakieś krowy są, ale nie wiem jeszcze jakie. W Zagłębiu nie mieliśmy krów, tylko węgiel. A, no to jesteś starym węglem. To jeszcze gorzej. O, rety, tak. No ale co mogę powiedzieć, no pani nasza Aneto, no pani miała dziecko po 30, a moje drugie dziecko urodziło się przed 40 w moim wypadku. I teraz ty, Magda, jesteś już na progu wolności. Tak. Zaraz będziesz jeździła w podróże dookoła świata. Będziesz mogła... Tak, oczywiście, bo jak dziecko wychodzi z domu, to natychmiast pieniądze przychodzą do domu, więc podróże po świecie tak, stoją romanse, przede mną otwory. Nowa kariera i romanse, tak dalej. Tak. A ja, wiesz, no co, ja jestem w pierwszej klasie liceum. O jejkuś. Także pani Aneto, inni mają gorzej. Ale w związku z tym Ewka, pani Aneto jest lepsza, bo ma gorzej. To jest takie nasze powiedzenie z Ewą. I tego się należy trzymać. Inni mają bardziej... Bardziej gorzej. Bardziej gorzej. Tak, do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy. To Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska zdradzały sekret, jak sobie poradzić z tym, że dzieci no potrafią rodzica z równowagi wyprowadzić. Co one wiedzą? U mnie 10,5. Wszystko przede mną. Secrets, I wanna keep your secrets, like sunlight in the shadows, like footsteps in the grass. I won't ever break my promise, like a songbird in the silence. Like stones against the glass. We're chained to the rhythm. Dziwne lub nie nazwy klubów sportowych, piłkarskich i nie tylko. Odnośnik dziwnych nazw klubów to w zachodniopomorskim, nie wiem czy jeszcze na chwilę obecną, ale był taki klub, który nazywał się Zootechnik Kołbacz i z tego słynęła ta miejscowość, oprócz tego, że było tam kiedyś opactwo cystersów. A dlatego Zootechnik, bo na tej wsi mieścił się zakład bodajże inseminacji zwierząt i taka piękna nazwa Zootechnik. Niesamowitymi ścieżkami chodzą myśli osób, które tworzą takie nazwy klubów sportowych. A teraz przed nami Karolina Gonet i wyjątkowy człowiek. Posłuchajmy, to jest kolejny odcinek naszego cyklu o tym, że można robić, co się chce. Niektórzy w dzieciństwie marzyli, że zostaną strażakami, inni pilotami, a pan Marcin Bierciński... Pytałem moją mamę, jakie studia trzeba skończyć, żeby zostać motorniczym tramwajowym. Znaczna część dzieci oczywiście interesuje się komunikacją miejską, większość z tego później wyrasta. On z tej fascynacji nie wyrósł. Wręcz przeciwnie. Z wiekiem wiedział coraz więcej, w szczególności zainteresowały go autobusy, a obecnie... Na co dzień jestem profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i zajmuję się ekonomiką transportu. Na studiach profesor dołączył do Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej. Organizował wydarzenia, spotkania i przejazdy zabytkowymi autobusami. Sam chciałem zobaczyć, jak wyglądają zajezdnie w środku, a przy okazji łatwiej było to załatwić jako taką większą imprezę. Życie potrafi czasem zmienić rozkład jazdy. Najpierw nauka, praca, obowiązki, a dopiero potem marzenia. Przystanek na żądanie. Kiedy zrobiłem doktora, to jeden z moich kolegów tak zaczął się mnie podpytywać, co trzeba zrobić, żeby się zapisać. No i ja stwierdziłem, że to jest chyba dobry moment, że wtedy, kiedy zrobiłem doktorat, to zamknąłem pewien rozdział intensywnej pracy i mogę zrobić coś dla hobby, dla przyjemności. I tak od 15 lat ma prawo jazdy kategorii D i odkrywa trasy pokonywane przez warszawskie autobusy. Może nie jeżdżę często, bo z reguły tylko raz w miesiącu, ale bardzo mi zależy na regularności. Następny przystanek. Ulubione linie pana profesora? Lotnisko Chopina. Odloty. Bardzo długo lubiłem linię 175, która jeździła na lotnisko, no bo tam są osoby, które pierwszy raz są w Polsce. Trzeba im troszkę w tym pomóc, a chętnie to robiłem. Lubię linie, które przebiegają przez centrum Warszawy, bo wtedy czuję się miasto, chociaż z drugiej strony na przykład w sobotę są gigantyczne objazdy, ale to tak mi się co jakiś czas zmienia. Lubię linię 502, która jeździ trasą łazienkowską. Naprawdę dużo mamy pięknych linii. Profesor ma to szczęście, że jego druga praca to nie obowiązek, tylko przywilej. Będąc naukowcem, mogę się utrzymać z pracy własnych rąk. Mam zawód, który w razie czego mogę wykonywać nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Kierowców autobusów brakuje wszędzie. Taki największy komfort związany z tą pracą to jest to, że ją mam, a niekoniecznie to, że przychodzę posiedzieć za kółkiem autobusu 10 czy więcej godzin, bo zmiany są też dość długie. Tego się raczej nie robi po to, żeby odpocząć. Już nie teraz, już nie na takich liniach. Dla profesora to nie tylko pasja, to przede wszystkim pole do badań. To, że ja również znam funkcjonowanie systemu transportowego od strony kierowcy, to jest dla mnie bardzo dużo spostrzeżeń, które pozwalają lepiej rozumieć na przykład dane, które analizuję w artykułach naukowych. Można powiedzieć, że to jest dla mnie trochę taka klinika życia. Może więc następnym razem, gdy wsiądą Państwo do warszawskiego autobusu, warto zerknąć, kto siedzi za kierownicą. Może to właśnie profesor, który wciąż spełnia swoje dziecięce marzenie. Włącz trójkę i rób co chcesz. Profesora spotkała Karolina Gonet. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Gosławska, Dariusz Pieruk i Michał Nogaś. Dziękujemy też za telefony w sprawie nazw klubów sportowych. Pa, pa! Chciałem dorzucić 3 nazwy z Podkarpacia klubów sportowych, które funkcjonują. Juventus Pora, Inter Gnojnica, Kosmos Nowotaniec. Prism of light, alone in the darkness, darkness of wire. We fell in love, alone on a stage, in the reflect of age. Entre la nuit, la nuit noire, entre le royaume des vivants et des morts. If this is heaven, Autopromocja. Mistrzostwa Świata w grze na fortepianie odbywają się w Warszawie. 19. konkurs szopenowski wchodzi w kolejne fazy i budzi coraz większe emocje. Jakie są szanse naszych?